گل‌های تازه، برنامه شماره 46، در سایه گیسوی نگار، با همکاری هنرمندان ایرج، فرهنگ شریف، اسدالله ملک و جهانگیر ملک. غزل از حافظ، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمود امینی. روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن پریشانی شبهای دراز و غم دل، همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که بود معتکف پرده غیب، گو برون آی که کار شب تار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد. ساقیا لطف نموندی، قدحت پرمی باد، که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد. بد عهدی ایام هنوز، قصه قصه که در دولت یار آخر شد. آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. اون پریشانی شب‌های دراز و غم thank you. همه ناز و تنعام اون همه ناز و تنعام که خزان می فرمود قدم باد بهار آخر شد جانم که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را، شکر کان محنت بیرون ز شمار آخر شد. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 46 بود که در شور اجرا شد.